Kedves testvéreim, Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk darabjára a Szentírást az Eszter könyvéből olvassuk. Ugye, hogy a negyedik részben találjuk megírva, a hetedik verstől kezdődően, a 17. versen befejeződően. Eszter könyvéből olvassuk tehát az igét, a negyedik részből, a hetedik versen kezdem olvasni az igét, és a 17. verset is felolvasom. Amiután Misi testvér, légy szíves, vezess bennünket áldás kérő imában. A jelzetlen Isten igéjét a következőképpen találjuk. Akkor Mardokáj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amely Susánban adtak ki, a kiírtás céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta Márdokáj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Márdokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik, aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot másholnan. A szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz, ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok, 3 napig se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Amen. Amen. Az én szolgatásom nem is választhatott volna ennél az erdélyeket. Én nagyon régen hallottam már ezt az éneket, de pontosan azzal ahhoz kapcsolódik, amit mondani szeretnék. Most, hogy megkezdődött az iskola, a földrajz tanár megállított a folyosón, és azt mondja nekem, hogy te figyelj, szeretnénk kérdezni valamit, de nem akarom a többiek előtt. Azt mondja, én most földrajzot tanítok, és azt kell elmondjam, hogy ez az egész világ, ez a mindenség az ősrobbanással kezdődött, és a gyerekeknek ezt kell magyaráznom. De te a vallás órán más mondasz, mert te azt mondod, hogy Isten teremtette a világot, nem az ősrobbanással teremtette. Hogy hozzuk össze ezt a kettőt? Hát mondom, te mindig tedd mellé, hogy az emberek tudása szerint. Én meg oda teszem, hogy Isten kijelentése alapján mondta azt, amit mondod. Így gondolják az emberek, ahogy te mondtad. Te nem mondhatsz egyébként, ez van benne a program, mondd meg, hogy az emberek tudása szerint úgy gondolják egyesek, hogy így meg úgy keletkezett a világ. Nagy testvéreim, azt mondtam neki, majd jöttek a gyerekek is mondják, azt kérdezte a tanár úr, hogy hol van Olaszország, megmutatta. Na most mutassátok meg, hogy hol van Lengyelország, megmutatta. Na most mutassátok meg, hol van Oroszország, azt is megmutatta. Na most mutassátok meg, hogy hol van a Mennyország. Láttak és nem tudták, mi is van, hogy is van. Azt kérdezte tőlük, hogy szerintetek a Mennyország fent van, vagy nem van? Hát azt mondják, fent. Hát de az amerikai élnek a földnek a másik oldalán él, az meg arra felemutott, akkor merre van? Hát mondom, tudjátok, mit mondjátok meg a találóknak, hogy legközelebb, amikor beszéltek vele. Nem fog haragudni, de én megbeszéltem. Mondjátok meg neki, hogy a Mennyország az nem így helyezkedik el, földrajzilag azt nem lehet meghatározni. Ugyanis az az Isten, akiről most énekeltem, mondom, nagyon jó énekeztem, választottam, és így az urákat megérte. Az az Isten, aki a mindenséget megteremtette. Ő kívül van a teremtettségen. Ő akkor is létezett, amikor még nem létezett a tér. Ő akkor is létezett, amikor még nem létezett az anyag. Ő akkor is létezett, amikor nem létezett az idő. Ő ezeken túl van. Ő ezeket azért teremtette meg, hogy benne a térben, benne az időben, és az anyagból megteremtse az univerzumot, megteremtsen bennünket. Azt mondja Pál apostol, idézi az egyik bölcsességet a görögöknek, amikor összegyűltek az okos görögök, az Areopágoszon, hogy mi benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mi valóban benne élünk, abban a térben, amit Isten teremtett, abból az anyagból vagyunk, amit Isten teremtett, és abból az időben élünk, amit Isten teremtett, hiszen én bejöttem 1954-ben a világba, Misi nem sokkal később, aztán így szépen a jó atya hordott bennünket, ezt csak kiemel és átvisz az ő országába, mert az ő gyermekei vagyunk. Testvéreim, az az Isten, aki a teremtettségen kívül van, aki transzcendens, aki igazgatja ezt az egész teremtettséget. Ő pontosan tudta, amit a testvérem mondott az előbb, hogy a zsidók közül lesznek olyanok, akik nem mennek el, mikor elmehetnének. De Istennek erre is meg volt a terve. Ezért tett oda egy Mardokeust, ezért tett oda egy Esztert, ezért volt az a király, aki volt, ezért volt egy gonosz Hámán, mert a gonosznak állandóan mindig megvan a terve, hogy alázza meg az Isten gyermekeit, hogy pusztítsa az Isten gyermekeit, de Istennek sokkal bölcsebb, hatalmasabb terve van mindazokkal, akik engedelmeskednek neki. Azt nem lehet mondani, hogy a király az Isten gyermeke lett volna, vagy Hámán az Isten gyermeke lett volna. Mégis az Isten tervét teljesítették. Ugyanis akik testvérem nem akarnak tudni Istenről, az istentelen szomszédok, az istentelen barátok, az istentelenek ezen az egész világon. El tudjátok képzelni, azt mondja neki a múltkor valaki, hogy nem éri meg istenfélőnek lenni. Micsoda? Hát hogy lehet ilyen zöldséget beszélni? Valamikor a mindenható Isten az egész Isten, te istentelen világot belefulasztotta az özönvízbe. Csak azok menekültek meg, akik istenfélők voltak. Újra el fog pusztulni az istentelen világ, és csak azok maradnak meg, akik Istennek a barátai, Istennek a gyermekei. Látjátok, itt volt egy marokni ember. Az egyik része szerszám lett az Isten kezében, a másik pedig gyermeke. Isten családjához tartoztak. Azok, akik felfedezik, hogy Isten pontosan céllal hozta be őket ebbe a világba, és nem véletlenül az az anyjuk, aki nem véletlenül az az apjuk, aki, ezért mondja a tűzparancsolat, hogy tiszteld apádat és anyádat, mert nem te választottad ki őket magadnak, Isten választotta ki őket neked. Azt mondta az egyik diákom nekem, hogy ügyes bácsi, hogy tisztelheti az ember a szüleit, ha nem tiszteleti méltók? Mondom, fiam, amikor te az apádat meg az anyádat tiszteled, akkor tulajdonképpen nem őket tiszteled, hanem az Isten választását. Ugyanis te, ahogy itt vagy most az osztályban, ha neked más lett volna az apád, vagy más lett volna az anyád, te most nem lennél itt. Te csak akkor lehet így itt, ahogy itt vagy, ha az volt az apád, aki, és ha az volt az anyád, aki. Mert Isten őket választotta ki. Tehát te tulajdonképpen Isten tiszteled, amikor a szüleidet tiszteled. És ezt fogják számon kérni tőled. Na most testvéreim, se a gyomorult király, se Hámán, fogalmuk se volt, mit tudták azok pogány, nyomorult senki házik, akik nem is ismer, és akarták megismerni Isten. De akkor is csak azt csinálhatták, amit Isten megengedett neki, és az Isten terve bevalósult úgy a királynak, mint Hámánnak az életében. Azok viszont, akik felfedezték, hogy Isten nem véletlenül, hát hallgassátok, milyen szépen mondja, Már Luther üzeni, azt mondja, ki tudja, vajon nem pont ezért a mostani idő miatt jutott át a királynői méltóságra? Nem véletlen ez tehát, hogy széknek teremtett az Úr, nem véletlen, hogy oda teremtett, ahova teremtett, nem véletlen, hogy akkor születtél meg, hogy pont akkor nőj fel szép nagylányá, amikor a király ott van a feleség nélkül, és választani fog. Tehát semmi nincs véletlen, a másodpercek sem véletlenek. És aki ezt tudja, alázatta fejet hajt Isten előtt, és Isten gyermeke lesz, Isten családjába tartozik. Ugye, ahogy Misi testvérem mondta az előbb, az Úr Jézus Krisztus tudta, hogy meg fog halni, hát háromszor is bejelentette, hogy az ember fiának ez is, ez kell történjen vele, meg kell haljon azért. A nyomorúságok, amik rászakadnak sokszor erre a világra, csak az ember szemében nyomorúság, de Isten abból, ami kimél az ő gyermekeire, ami kimélt az ő fiára, abból olyan örökké való áldásoknak tud kihozni. Ez egyedül csak ő ért. De ezt nem látja a hitetlenség, ez csak a hit látja. Mardókeusnak a szívében a hit látta az, hogy mi van te, Eszter, ha nem véletlenül jutottál, mi van, ha az Isten terve volt, mint egy királynő. És mikor megérti, Eszter megérti, nagy dolog testvéreim, emlékezzetek vissza, mindjárt elmondom, kihez hasonlít ez a nagyon szép mondat, amit elmondom. Ő megértette. Ha bemegy a királyhoz hivatlanul, vagy meghal, vagy életben van. 55%-a van. És kiszolgáltatta magát az élő Istennek, és azt mondta, ha elveszek, veszek el. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ő még nem is ismerte ezt az igét, de a szívében érezte. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak, ha elveszek, hát veszek el. De akkor is Istennek veszek el. És Isten pedig tudja, hogy mit tegyen. Emlékezzetek vissza Máriára. Mikor megjelenik Gábriel, és azt mondja neki, hogy fiút fog szülni. Nevezd annak nevét Jézusnak. Ő fogja megszabadítani a népet a bűnéből. Na, hogy lehet, Uram? Hát én nem ismerek fiat, hogy magasságosnak ereje árnyékoz be téged. Tudjátok, testvérem, az egy diák. Megmosolyogtatja az embert. Olyan úgy örül. Ilyesmiket hallom. Az Isten lelke megmondja nekik, hogy aki hinni akar, az tud. Azt mondja az egyik gyerek, hogy lehetett Máriának gyereke, azt mondja. Hát hogy az, hogy lehetett gyereke, hogyha soha nem volt semmiféle férfi a dolga. Hát úgy, hogy a magasságosnak ereje árnyékod be. Milyen az már, hogy a magasságosnak ereje? Azt mondja neki a másik padló. Hát Bluetooth-tal. Azt már értették, hogy nem kell oda az ember, hát mi sem, nem kell hozzányúljunk valakihez. Nem kell, ha van térerő, telefonálhatunk nyakra főre. Hát az Istennek nincs térereje? Hát pont ezt mondta, a magasságosnak ereje árnyékoz be téged. Pont ezt mondta, a magasságosnak ereje árnyékoz be téged. Csak a figyeljük a Máriát. Azt mondja Mária, pedig tudta. Ha ő róla bebizonyosodik, hogy terhes, és ha nem tudja szerét adni, hogy ki az apja, vagy ha József, ha nem vállalta volna el a gyereket, Máriát be se lépjük, kivizik a városon kívül, és megkövezik. Tehát amikor Mária hallotta, hogy ő rajta mi fog beteljesedni, azt mondta, legyen nékem a te beszédet szerint. Mint ahogy Eszter mondta, ha elveszek, veszek el. Ugyanaz a hit, ami mozgatja az ember Isten felé. Testvéreim, nekünk nem biztos, hogy királyi pompát akar az Úr adni itt. Oda hát igen, de itt nem. Nem biztos. Nem biztos, hogy olyan fontos dolgunk lesz, mint Mardókeusnak, mint Eszternek. De hogy mindenféleképpen az Úr tervében benne vagyunk, az a kérdés, hogy engedelmesek vagyunk neki, vagy nem vagyunk engedelmesek. Ha engedelmesek vagyunk, akkor gyermekei vagyunk, ha nem vagyunk engedelmesek, akkor csak eszközök vagyunk, akiket végre fog tenni, amikor eljön az idő vége. Na de ha lehetünk a gyermekei, akkor miért ne lennünk? Legyünk engedelmesek, hogy ezek legyünk. Amen.